dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trzciątek, piętaszek, słowem 14 sierpnia, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski przy mikrofonie, ale w studiu także Anna Zaleśna-Sewera. Czas na serwis. Resort sportu czeka na wyjaśnienia od PKO. Chodzi o delegację do Paryża. Eksperyment na Kłodnicy ma zapobiec przedostaniu się złotych alg do Odry. Będą utrudnienia w Warszawie powodem defilada i meczu Superpuchar UEFA. Tuż po tym, jak opadł kurz na olimpijskich arenach, przyszedł czas rozliczeń. Ministerstwo Sportu czeka na dokumenty dotyczące składu delegacji na Igrzyska w Paryżu. A premier Donald Tusk zapowiada dokładne sprawdzenie i rozliczenie pieniędzy, które trafiły z budżetu państwa na sport. Więc jest pytanie, czy one były właściwie wydawane. Myślę, że pan przewodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Piesiewicz, powinien pomóc nam bardzo dokładnie zanalizować, co się stało z tak dużymi środkami, dlaczego one nie wypracowały polskiego sukcesu. Szef Ministerstwa Sportu chce poznać imienną listę wszystkich osób współpracujących, akredytowanych w trakcie zawodów. Chce też otrzymać listę prezesów związków sportowych, którzy pojechali do Paryża. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz zapowiada, że odpowiedź zostanie wkrótce przesłana do resortu. Odpowiedź jest w trakcie przygotowania i będzie przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeszcze raz powtórzę, my ze środków budżetu państwa dostaliśmy 1 130 000 i rozliczymy te środki, ponieważ one nie były nam przekazane na loty, na pobyt, tylko na szkolenia przed Igrzyskami Olimpijskimi i inne takie rzeczy związane z przygotowaniem się do igrzysk. Radosław Piesiewicz zapewnił, że za korzystanie z odprawy VIP dla siebie i swojej rodziny płacił sam. Mam nadzieję, że dyskusja o wynikach olimpijczyków będzie początkiem poprawy sytuacji polskiego sportu, mówi Monika Pyrek, tyczkarka olimpijka z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu. Nie mamy świadomości tego, że ktoś ma na przykład stypendium 700 zł. To jest nie do pomyślenia, bo ludzie nie chcą teraz podejmować pracy za najniższą krajową. Jeżeli ty dajesz siebie wszystko i te najlepsze lata swojego życia, wtedy kiedy twoje rówieśnicy zdobywają doświadczenie zawodowe, to ty jesteś w sporcie i oczywiście też masz mnóstwo kompetencji, które później możesz wykorzystać w życiu dalszym swoim zawodowym. Ale generalnie tracisz ten okres w porównaniu do swoich rówieśników. To nie jest tak, że w sportach olimpijskich są kokosy. Monika Pyrek dodała, że polski sport wymaga systemowych zmian, bo o trudnej sytuacji zawodników i trenerów mówi się od dawna. Wczoraj Apache, dziś Kleszcze. W Wesołej pod Warszawą zostanie podpisana umowa na dostawę lekkich wozów opancerzonych. Kleszcz dostarczy je fabryka w Kutnie. Wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę z amerykańskim koncernem na zakup 96 śmigłowców Apache. Wykonujemy krok milowy w wyposażeniu i transformacji w najnowocześniejsze, najlepsze na świecie śmigłowce szturmowe AH-64E Apache w najnowocześniejszej wersji. To jest przełomowy moment zakupu przez Rzeczpospolitą na poczet sił zbrojnych. Pierwsze śmigłowce przylecą za 4 lata. Nadtlenek wodoru może pomóc w rozwiązaniu problemu złotej algi. Jest tłoczony do wód Kłodnicy poniżej jeziora Dzierżno Duże na Śląsku, w którym dochodzi do masowego śnięcia ryb. Jak mówi wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska, to newralgiczne miejsce, bo z Kłodnicy alga może przedostać się do Odry. W ciągu tego roku powstrzymywaliśmy algę zwykle w kanale Gliwickim, ponieważ ona najczęściej, najchętniej rozwija się właśnie w kanale Gliwickim, ale tam mamy śluzy, którymi możemy powstrzymywać tą wodę z algą i nie dopuszczać, żeby ona się przedostawała do głównego nurtu Odry, a Kłodnica nie ma żadnych barier, stąd chcemy tym eksperymentem sprawić, że ta alga się nie przedostanie do głównej Odry, nie zagrozi całemu ekosystemowi rzeki. Eksperyment potrwa 3 dni. Z kanału Gliwickiego jeziora Dzierżno Duże wyłowiono już ponad 31 ton śniętych ryb. Po południu na krótko zostaną zamknięte 2 mosty w Warszawie. Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Wieczorem nieprzejezdna będzie część Wisłostrady. Utrudnienia są związane z przygotowaniem do czwartkowej defilady z okazji Święta Wojska. Ale na tym nie koniec. Kolejnych utrudnień trzeba się spodziewać w związku z meczem Atalanty Bergamo i Realu Madryt na Stadionie Narodowym, zapowiada rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Bojt. Na pewno okolice stadionu, Ronda Waszyngtona, ulicy Francuskiej i w ogóle Saskiej Kępy, tam będzie wyłączenie z parkowania z wyjątkiem w zasadzie dojazdu do posesji. Na bulwarach Wiślanych działa już strefa dla kibiców i fanów piłki nożnej. przygotowaliśmy strefę Fan Festival, gdzie po sąsiedzku będziemy gościć kibiców Atalanty Bergamo. Z kolei na ulicy Francuskiej strefa, którą zaplanowaliśmy z myślą o kibicach Realu Madryt. Spodziewamy się kilkudziesięciu tysięcy kibiców. Mówiła wiceprezydentka stolicy Renata Kaznowska. Mecz Atalanta-Bergamo-Real Madryt rozpocznie się o 21:00. Jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Śląska. Na drodze krajowej nr 81 w Mikołowie powstało metrowe zapadlisko. Droga to popularna wiślanka prowadząca z Katowic w Beskidę do Wisły. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną powstania zapadliska, ani jak długo potrwają utrudnienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Krzysztof Łoniewski. Jonas Vingegaard robi w kolarskim Tour de Pologne swoje. We wczorajszej czasówce był drugi. Dał się wyprzedzić tylko 9 sekund Belgowi Timowi Wellensowi, ale już po drugim etapie wysforował się na pozycję lidera klasyfikacji generalnej i tak skomentował wczorajsze wydarzenia na trasie z Mysłakowic do Karpacza. Bardzo chciałem wygrać ten etap, ale team był bardzo mocny. Cieszę się, że znów założyłem żółtą koszulkę lidera Tour de Pologne. 5 lat temu, gdy odniosłem swoje pierwsze w życiu zwycięstwo, też ją zdobyłem. Mam nadzieję, że tym razem jednak jej nie stracę. Stwierdził Duńczyk, to wielka postać zawodowego peletonu, dwukrotny triumfator Tour de France. Nasz kandydat do walki o zwycięstwo w naszym narodowym wyścigu, Rafał Majka, boleśnie zweryfikował swoje marzenia, był wczoraj dopiero 37. Na ziemię zostali sprowadzeni także dość brutalnie piłkarze Jagiellonii Białystok. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przegrali z Bodo Glimt z Norwegii aż 1-5. Wczoraj dostali, mówiąc kolokwialnie, w czapkę 1-4 na wyjeździe. Na pocieszenie wystąpią w fazie grupowej Ligi Konferencji. Czy Wojciech Szczęsny na pocieszenie po rozwiązaniu kontraktu z Juventusem Turyn wyląduje w Monzy? Trudno stwierdzić. Brak konkretów w tej sprawie. Za to nieomylny Fabrizio Romano informuje, że Szczęsny rozwiąże na dniach za porozumieniem stron kontrakt z ekipą ze stolicy Piemontu, skąd startował w drugiej połowie XIX wieku proces zjednoczenia Włoch. W sąsiedniej Lombardii są dumni z Atalanty Bergamo. Dziś w Warszawie na PGE Stadionie Narodowym zagra z Realem Madryt o Superpuchar Europy. Wczoraj trener Gasperini udzielił przedmeczowego wywiadu włoskim mediom. To bardzo prestiżowy mecz, na który czekamy od czasu, gdy wygraliśmy Ligę Europy. To najważniejszy mecz w historii klubu. Postaramy się pokazać nasz najlepszy futbol w meczu z bez wątpienia znakomitą drużyną. Trener i drużyna staną przed bardzo trudnym zadaniem. Nie dość, że rywalem jest najlepszy zespół świata pod wodzą legendarnego Carlo Ancelottiego. Kontuzjowani są Scamacca i Scalvini. Klub opuścili Hatteberg, Toloi i Holm. Z powodu zawirowań na rynku transferowym nie zagra Cup Miners ani Zaniolo. Trudno więc oczekiwać, że głębokie rezerwy Atalanty ograją Real Madryt. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O sporcie w poranku jeszcze za godzinę. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Mecz o Superpuchar, zbliżająca się defilada, początek długiego weekendu. Słowem, nie unikniemy dziś korków w Warszawie, ale na pocieszenie nie tylko dla stolicy mam prognozę słonecznej wakacyjnej pogody. Bezchmurne niebo nad głowami zobaczymy dziś niemal w całym kraju, a na termometrach zobaczymy od 23 stopni na Półwyspie Helskim do 31 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Dziś mówiliśmy także o tym, że wakatów w policji nie brakuje, że sytuacja się nie poprawia. Zadzwoniła do nas Pani z rozwiązaniem problemu. Taka moja propozycja na zmniejszenie wakatów policji. Wcielić Straż Miejską do policji z automatu, bo w wielu miejscach ma bardzo słabe wyniki, wątpliwe zasługi. Niech się wykazują w policji większe uprawnienia. Zmienić tylko mundur i naprawdę wiele wakatów by było mniej. Nie wiem, czy wystarczy zmienić mundur, czy nie wiąże się to z jakąś poważniejszą operacją, ale propozycja jest ciekawa, choć nie wiem, czy wykonalna. Ale to jest audycja Zapraszamy do Trójki. Tego jestem pewien. Mamy 10 po 8. Wrócił, jest cały i zdrowy i za chwilę nam o wrażeniach z Paryża opowie kto taki. Państwo wiedzą doskonale. Et maintenant, notre invité sera un journaliste sportif qui était Jeux Olympiques de Paris, Dariusz Urbanowicz. Bonjour. Bonjour. Dzień dobry. Witam Darka Urbanowicza prosto z igrzysk w Paryżu. Wczoraj Darek wrócił z Paryża, a dziś już może nam opowiedzieć o swoich wrażeniach, które, jak zdradza, zlewają się w jedną całość. Te trzy tygodnie napakowane, Darku. Jak ty to w ogóle przeżyłeś? To dodam jeszcze, że wcześniej przed igrzyskami odbyłem wyprawę. A no właśnie, jeszcze ten dodatek. Takim samochodem specjalistycznym. Więc to był długi miesiąc dla mnie, bardzo intensywny. W ciągłej podróży te igrzyska też po raz kolejny, bo wszystkie są takie, wiążą się z przemieszczaniem z areny na arenę, więc to są długie godziny dziennie, każdego dnia bez wyjątku praktycznie spędzane w metrze, w autobusie, w tramwaju. Paryż jest doskonale skomunikowany, praktycznie wszędzie można dotrzeć z krańca na kraniec w półtorej, dwie godziny. Jest olbrzymią aglomeracją, bo Paryż sam w sobie nie jest duży, to sobie nie wszyscy zdają sprawę, bo te wszystkie ościenne miasteczka są w aglomeracji paryskiej. No i faktycznie, bo codziennie emocje, codziennie kibicowanie, no bo to jest taki przywilej dziennikarzy sportowych, że po prostu jednak kibicujemy swoim. Jednak kibicujemy swoim, jednak obserwujemy często krytycznie tę sportową rzeczywistość na wydarzeniach poszczególnych, ale ulegamy emocjom i to jest fajne, bo oczywiście musimy zachować obiektywizm, ale no trudno nie kibicować, trudno nie przeżywać, jak nasi zdobywają medale olimpijskie w tak pięknych sportach olimpijskich. Ja bym jeszcze wrócił do tej kwestii komunikacji, bo o tym się, tak mi się wydaje, rzadko pamięta. Myślimy o sportowcach, myślimy także o dziennikarzach sportowych i pierwsze, co przychodzi do głowy i w zasadzie wychodzi na pierwszy plan, to jest ich obecność na zawodach. Są, startują, zdobywają medale, znikają z naszej głowy, a sport, przede wszystkim dla sportowców, dla zawodników, ale także dla dziennikarzy, to jest nieustanna podróż. To są godziny spędzone w autobusach, w samolotach. Należy o tym pamiętać także wtedy, gdy krytycznie patrzymy na występy sportowców. Oj tak, łatwo jest krytykować, kiedy zobaczymy występ nieudany, ale pamiętajmy o tym, że wtedy się łamią marzenia, wtedy przychodzą niesamowite emocje do głowy i one determinują często słowa, które padają bezpośrednio po starcie, kiedy jeszcze nie wyszliśmy z zadyszki. Nie jest to łatwe rozmawiać, naprawdę nie jest to łatwe rozmawiać przed kamerami, kiedy się przegrywa w pierwszej walce. Nikt nie jedzie tam przegrać w pierwszej walce. Naprawdę sportowcy, którzy walczą o igrzyska często jako życie, jako ogień, robią to po to, by sobie zapewnić przyszłość, wiadomo, że nie każdy wygra, większość przegra. Takie są igrzyska. No, tych zwycięzców w każdej dyscyplinie jest jeden, przy jakiejś bardzo stycznej sytuacji dwóch, przy jakimś remisie może tak być. Okej, możemy uznać medalistów za zwycięzców w przypadku Igrzysk Olimpijskich. Bo wciąż to będą trzy osoby z setek. Albo dziesiątek. Ale sportowcy to są ludzie, którzy są zdeterminowani bardzo. Oni spędzają po często 300 dni na wyjazdach. Nie tylko sportowcy, ale sztaby trenerskie. Trenerzy, wydaje się, że Nikola Grbicz pracuje tylko w okresie reprezentacyjnym, prawda? Bo w maju rusza okres reprezentacyjny mniej więcej siatkarzy. Pracuje do sierpnia i koniec. No nie wydaje mi się, no bo to nie na tym jego praca polega. On naprawdę cały czas zasuwa, jeździ po świecie, ogląda mecze i tak dalej. To jest bardzo wymagająca, analityczna praca. Zawodnicy to samo. To są naprawdę hektolitry potu przelane w skali roku, w skali życia często, no bo to nie jest tak, że się przygotowujemy do igrzysk, do startu olimpijskiego w okresie olimpiady. A to też ciekawe w kontekście tego, co pojawia się teraz w mediach, że posty w internecie, że można się przygotować do kolejnych igrzysk, mamy 4 lata, żeby odrobić się, odbić i zdobyć 20 medali. No niekoniecznie, bo to nie dzieje się w 4 lata. Szacuje się, że około 10 lat trwa praca na medal olimpijski. Często dłużej, zdarza się, że krócej. Więc to wyobraźmy sobie, w jakim miejscu jesteśmy, zaczynając swoją pracę zawodową, a w jakim jesteśmy po 10 latach. Naprawdę jesteśmy wtedy fachowcami. Już można powiedzieć, że jak ktoś robi coś 10 lat, niezależnie od tego, co to jest za dziedzina życia. To jest już kimś, już coś wie, już wie, jak to robić, już ma warsztat tej pracy. No i też nie każdy z nas jest od razu, nie wiem, Steve'em Jobsem, prawda? Tak, także w sportowym wymiarze nie każdy byłby od razu Olą Mirosław, tak z miejsca, prawda? No mówimy o tych meandrach i ty powiedziałeś o psychologii z perspektywy zawodnika, czyli trudno się rozmawia po przegranej, po tym, gdy się nie zdobyło medalu, a chyba dziennikarzowi, który staje w mix-zonie z mikrofonem, też trudno się w takich chwilach rozmawia. To się da jakoś warsztatowo rozegrać, czy po prostu empatia podpowiada, jakie zadawać pytania? To trochę zależy od sportowca, bo jakby dziennikarstwo polega na bywaniu i daj Bóg, jeśli znamy danego sportowca i on się chce przy nas zatrzymać, bo to nie jest takie oczywiste, że stojąc w mix-zonie sportowiec przy nas na chwilę przystanie. Ja mam to szczęście znać dobrze szpadzistki, bo od lat się tym zajmuję. Jeszcze w przeglądzie sportowym pisałem o tym 20 lat temu, więc znam i to środowisko, więc te dziewczyny się dla nas zatrzymywały jeszcze przed telewizją, kiedy mają obowiązek zatrzymać się przy telewizji. One wygrywały, więc to było super, ale w turnieju indywidualnym był płacz bardzo szybko, bo przegrywały albo w pierwszej, albo w drugiej walce. I akurat tu nie ma problemu, bo to są bardzo takie metodycznie podchodzące do sportu walki zawodniczki, ale często jest tak, że te emocje totalnie wygrywają. Jedna z tych zawodniczek w ogóle nie chciała rozmawiać, była zapłakana. My potrzebujemy tak zwane setki wypowiedzi, krótkie. Żyjemy tym, tak? Tak, to do radia to jest niezbędne. A ona po prostu mówi, że nie i koniec. Ola Mirosław też odmówiła rozmowy. Już nie po zwycięstwie, ale nie w momencie uniesienia, tylko kilka godzin później w Domu Polskim. Jest to bardzo przykre, mimo że znam Olę też wiele lat. I komentowałem wspinaczkę w telewizji i też byłem u niej na jakichś nagrywkach i wywiady robiliśmy i po prostu bez skrupułów, no ona jest zmęczona i tyle, po prostu. Trudno się pyta o porażki, trudno się pyta o analizę w momencie, kiedy ktoś jest wyczerpany walką, czy startem w ogóle i musi się zebrać na to, by sam siebie skrytykować, zastanowić się, co się dzieje i wtedy przychodzą do głowy potoki myśli typu jakiś manifest, że jednak nie wszystko w przygotowaniach było okej, okay, że czegoś zabrakło, że zabrakło sparring partnera, a prezes jest z osobą towarzyszącą. Ale te głosy się pojawiały też tam w Paryżu, gdy rozmawialiście ze sportowcami, przebywaliście troszkę w okolicach tej wioski, w Domu Polskim. One się pojawiały też wcześniej, czy dopiero rzeczywiście te emocje przegranej wywoływały takie lawiny komentarzy z ich strony? Oczywiście porażki trochę determinują taki napływ, bo wszyscy, teraz niestety to co mówił redaktor Mirosław Żukowski w trzeciej stronie medalu, że trochę dziennikarstwo takie jest, że to jest szukanie dziury w całym, szukanie sensacji, która nie do końca jest analizą sportową i jest to bolesne dla tego zawodu. A dwa, no łatwiej jest znaleźć sensację, jeśli ktoś po prostu kogoś obciąży, obarczy i tak dalej. To wtedy łatwiej jest to rozwinąć, prawda, pociągnąć temat. Nie zawsze jest na to czas, bo na tę rozmowę ze sportowcem mamy minutę, załóżmy. Możemy zadać 2-3 pytania, już jest wyciągany za rękę przez obsługę mix-zony do kolejnych dziennikarzy, do dalszych rozmów. No cóż, no trochę tak jest, że w momencie, kiedy zawodnik nagle znajduje przyczynę swojego słabego startu i nie w sobie, nie w swoim błędzie w danej chwili, tylko wie, że coś się nie potoczyło i to znaczy, że takie myśli go determinowały długo przed startem i być może albo coś nie zagrało tuż przed startem, w momencie, kiedy on powinien mieć niemalże, tu mówię w cudzysłowie oczywiście, ale podane wszystko na tacy. Jeśli zawodnik jest zapewniony, że wszystkie formalności antydopingowe są zabezpieczone i załatwione tak, żeby on się nie musiał martwić, bo on się musi martwić, jak zarobić pieniądze na start, na wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. To Mateusz Rudyk, tak? Tak, tu akurat mówię o Mateuszu. No to znaczy, że on powinien być spokojny na ten temat. Tak? A nie później wychodzi, że jednak jest jakiś problem. To jest oczywiście jego odpowiedzialność, ale on był zapewniony, że ktoś to za niego zrobi. I to ktoś, kto jest odpowiedzialny i ma ważną funkcję. To nie był przypadek. Tam koncentracja też w przypadku sportowców i dziennikarzy ma bardzo duże znaczenie. Zdradźmy troszkę tej kuchni na koniec. Jesteś na meczu siatkarzy. No tutaj już na korytarzach Trójki wszyscy cytują te twoje komentarze w momencie awansu do wielkiego finału. I zresztą słusznie, bo to było naprawdę wspaniałe, ale ty wtedy, nie wiem, patrzysz w kartki, szukasz nazwisk zawodników, czy to już jest po prostu tylko wzrok na boisko, pełne emocje. To, co zostało w głowie, zostało i to musi być wypowiedziane. Ja przyznam się, że już z racji metryki mam pewien kłopot ze wzrokiem, więc lepiej widzę w dal niż w bliż. Więc mam tak zsunięte okulary na czubek nosa, a przed nosem mamy taki ekran, na którym są wszystkie statystyki meczowe. I jest podświetlone na zielono, kto jest na boisku. I zerkając jeszcze w monitor z powtórkami, często łatwiej mi zidentyfikować zawodnika. Więc trochę jakby więcej widzę, będąc na obiekcie. Komentujący stanowiska. Przyznam się, że nie wszędzie mieliśmy stanowiska, więc często trochę w takich polowych warunkach komentowałem. Na siatkówce na przykład nie miałem stanowiska komentatorskiego i to była tylko improwizacja, więc oczywiście coś widziałem. Czas, ten wyścig jest na szczęście krótki, nie trwa tak jak mecz siatkarski 2 godziny i nie mam tam kilkunastu wejść z takiego meczu, kiedy muszę być spięty. Oczywiście są wielkie emocje. Trudno się też komentuje, jak przegrywają piłkę za piłką, a były takie momenty w meczu z Amerykanami. Ja już myślałem, że to jest koniec. Ja, może nie to, że traciłem wiarę, bo to jest za dużo powiedziane, ale no tam mało kto miał nadzieję. No a ty to musisz przekazać, to jest taka praca. I tak, ale potem jak drużyna się podniosła, ja oczywiście nie słyszałem tych słów Tomka Fornala. Bo, nie będziemy ich cytować, ale przeszły już do historii. Ale to już jest taki wiral w tej chwili, krąży to w sieci, wszyscy o tym wiedzą. Więc ja widziałem, że oni się motywują, ale to siatkarze się motywują po każdej piłce, nawet wygranej. To tam nie jest coś odosobnionego, że on coś tam krzyknął. To akurat zostało nagrane, ale podejrzewam, że tam więcej takich tekstów lata. To nie tylko on, ale on urósł tutaj do roli bohatera w tej sytuacji. No trzeba w jakiś sposób interpretować, co się widzi na powtórkach. Ja nie widziałem Zidana na trybunach, a zobaczyłem na zdjęciu na Twitterze, bo też sobie śledzę komentarza, żeby w przerwie między wejściami, żeby wiedzieć po prostu, jakie są reakcje, co ludzie, którzy mają czas wtedy tweetować, a są opiniotwórcy, co piszą na ten temat, bo to też jest istotne, jak interpretują to, no bo ja nie jestem wszystkiego w stanie zobaczyć. Piłka trwa kilka sekund czasem, tak? Wymiana. Ja opuszczę wzrok, żeby zobaczyć statystykę, czy Tomek Fornal faktycznie tak dobrze broni, czy mi się tylko wydaje, a już jest dwa piłka, punkty dalej. Już, no może dwa punkty dalej nie, ale już jest wygrany punkt, więc ja kiedyś komentowałem wyścig, w którym taki narciarz Hirscher jechał slalom, jechał po zwycięstwo i dosłownie metr za nim spadł dron. I on o tym nie wiedział. Jak ja bym opuścił wzrok wtedy na statystykę, a nie patrzył na ekran, no to ja bym nie wiedział, że ten dron spadł, bo to on jedzie 70 na godzinę i to po prostu nie ma szansy zobaczyć takich rzeczy. Więc często rola komentatora też jest o tyle trudna, że patrząc w statystykę, nie mając wszystkiego w głowie, możesz przegapić niezwykle ważną rzecz. Redaktor Dariusz Szpakowski pomylił osady w kluczowym wyścigu Polek płynących o medal. Medal, tak. No okej, okay. Jest to śmieszne z pozycji kanapy, z mojej pozycji siedzącego dwa stanowiska dalej. Ja to bardzo dobrze rozumiem. To są takie emocje. Oczywiście nie powinno się to zdarzyć. To ja w żaden sposób nie chcę usprawiedliwiać, ale kurczę, takie rzeczy się po prostu mogą... No, można ulec w jakiś sposób emocjom, zawiesić wzrok na kimś innym i po prostu oszaleć, bo nasze płyną po medal, a potem się okazuje, że nasze są o tor dalej. A to tym bardziej w takim razie powinno być dla ciebie uznaniem słowa naszych słuchaczy, którzy w ostatnich dniach dzwonili, doceniali, gratulowali twojej pracy na igrzyskach w Paryżu. Darka będzie więcej w najbliższych dniach w Trójce, między innymi... Wracam na dyżury. Tak, ale też z tego, co słyszałem, to chyba w poniedziałek poniedziałek, audycja Ludzie i dłuższa rozmowa nie tylko o igrzyskach, także o sportowej przeszłości Darka, która jest ciekawa, a zresztą nie tylko sportowa i filmowa i będzie tego dużo, ale dzisiaj musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dobrego dnia życzę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Smartfon Realme C53. Pamięć 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 549 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić je przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 9:00. A to czas, by przyjrzeć się sytuacji na drogach. Monika Gniewaszewska. Ta coraz bardziej gęsta i tak też korkują się obwodnice, zwłaszcza Trójmiasta i zwłaszcza Warszawy. I tak też na obwodnicy Trójmiasta korek utworzył się na jezdni prowadzącej nad morze na wysokości węzła Matarnia. Tu kierowcy zwalniają właśnie na tym węźle, ale też niestety zwalniają w okolicach węzła Gdańsk Południe, jadąc nad morze. I to na S6 na wysokości mniej więcej korek zaczyna się miejsce Rotmanki i też na S7 jadąc od strony Elbląga zatrzymujemy się właśnie tutaj w korku przy dojeździe do węzła Gdańsk Południe, ale też w przeciwnym kierunku zjeżdżając z węzła Gdańsk Południe na S7 również trzeba się przygotować na spore spowolnienia. Jeśli chodzi o Mazowsze i obwodnicę Warszawy, no to korkuje się tradycyjnie S8, ale do tego jesteśmy chyba przyzwyczajeni, ale uwaga, bo nietradycyjny zator utworzył się na południowej obwodnicy Warszawy. Kierowcy zwalniają w zasadzie jadąc w stronę Terespola już za węzłem Opacz przy dojeździe do węzła Warszawa-Lotnisko. Ten korek jest spory, ma około 6 km, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Południe kraju wygląda nieźle, choć ciasno jest na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa, to jakichś dramatycznych korków nie ma. Podobna sytuacja na Śląsku, Katowice, Mysłowice, A4 remontowana jest i w związku z tym to natężenie ruchu jest od razu odczuwalne na tym odcinku, ale bez dramatu też. Dziękujemy za te informacje. Teraz pogoda. Dziś w niej szykuje się kolejny słoneczny i ciepły dzień. Taki w pełni wakacyjny powinien być, bo bezchmurne niebo niemal w całej Polsce prognozują synoptycy. A jeśli chodzi o temperatury, to 23 stopnie Celsjusza będą na Półwyspie Helskim. 28 stopni prognozowane jest w centrum, a najcieplej na południowym zachodzie nawet 31 stopni Celsjusza. No dobrze, cieszymy się z powrotu Darka Urbanowicza, ale zegar jest nieubłagany i zegar mi podpowiada, że zbliża się mniejsza gra. Uwaga, ostatnia w tym tygodniu. Tak jest, kolejna okazja do wybrania piosenki na zakończenie audycji będzie dopiero w poniedziałek. Kto chce sobie umilić czas przed długim weekendem, grą, emocjami, rywalizacją i być może wygraną? I kto chce nas przymusić, mówiąc w cudzysłowie, do wysłuchania jego wybranej piosenki na zakończenie porannej audycji? No otwiera się taka szansa, trzeba tylko zgłosić się do mniejszej gry. 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 20 minut do 9. Mniej mniejsza gra. Niewielka, a mniejsza gra, ale zabawa, mam nadzieję, nie mniejsza dla dwóch uczestników tej mniejszej gry. Są z nami pan Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Bartłomiej, dzień dobry również. Dzień dobry. Stanowiska zajęte, lampki się świecą, zobaczymy, czy któraś zgaśnie. Chociaż nie, to nie ten teleturniej. Dobrze, losujmy panowie. Panie Jacku, orzeł czy reszka? Reszka. Wypadł orzeł, więc pan Bartłomiej wybiera. Odpowiada jako pierwszy czy jako drugi w serii pytań do poszczególnych jako graczy? Jako drugi. Dobrze, więc pan Bartłomiej ma dwójeczkę, pan Jacek jedynkę i tak zostaje. Zresztą tak było wcześniej na linii wewnętrznej. Panie Jacku, pytanie pierwsze. Kategoria historia. Proszę się skoncentrować, bo piszą mi te pytania bardzo skomplikowane. Dokładnie 639 lat temu w Krewie podpisano pierwszą łączącą te państwa Unię postanowieniami Unii podpisanej z Litwą. Były między innymi wypuszczenie polskich jeńców czy małżeństwo wielkiego księcia z Jadwigą oraz objęcie przez tego wielkiego księcia polskiego tronu. Dziś jego podobizna widnieje na banknocie 100-złotowym. Kto został królem na mocy Unii w Krewie? Władysław Jagiełło. Tak jest, Władysław Jagiełło. Ale chwilę, to ja odpowiedziałem Bartłomiej. Nie mogłem się powstrzymać. No to w takim razie nie wiem, jak tu rozwiązać sytuację. Musimy szybko przemyśleć jakieś rozwiązania przepisowe. Dobrze, to będzie 0-0, bo pan Jacek nam nie odpowiedział, a pan Bartłomiej odpowiedział, ale to nie była jego kolej, więc dobra, mam pomysł. W takim razie nie będzie pytania pierwszej serii do pana Bartłomieja, żebyśmy nie podnosili jego szans i od razu przechodzimy do drugiej serii. Co panowie na to? Ja się zgadzam. Dobra, w takim razie kumulacja emocji, bo jedno pytanie może zdecydować. Teraz już proszę o powstrzymanie się przed odpowiedzią na pytanie kolegi i zadaję pytanie panu Jackowi. Panie Jacku, w takim razie teraz już pan, mam nadzieję, na pewno. Jest chętnie odwiedzana przez polskich turystów. Jej głównymi atrakcjami oprócz wypoczynku All Inclusive są m.in. Termy Antoniusza czy meczet Sidi Ugby. Do końca 2024 roku, jak poinformował tamtejszy urząd do spraw turystyki, kraj ten będzie można odwiedzić bez paszportu, jeśli ma się wykupiony nocleg. Jak nazywa się ten kraj leżący nad Morzem Śródziemnym? Jego stolicą jest Tunis. Tunezja. Rzecz jasna, jest to Tunezja i pewnie nie lada gratka dla turystów z Polski. Te odwiedziny bez paszportu, no trzeba wykupić nocleg, ale to chyba wszyscy robią, zresztą w All Inclusive. Jest punkt dla pana Jacka, panie Bartłomieju. Szansa przed panem, by zremisować, doprowadzić do dogrywki. Potrafią latać, a ostatnio w stolicy obserwowany jest masowy ich pomór. Zabija je, jak informowaliśmy zresztą na antenie Trójki, gorączka zachodniego Nilu. O jakiej grupie latającej stało cieplnych zwierząt spod typu kręgowców tutaj mowa? Nie wiem. No właśnie, tak czułem, że to pytanie będzie skomplikowane w swojej formie, ale chodziło nam po prostu o ptaki. To była dobra odpowiedź na to pytanie. To ptaki niestety w Warszawie umierają i to masowo, zajmują się tym już odpowiednie służby. Nie ma punktu, co oznacza, że dziś zwycięża. Nie, bo ja już miałem jeden punkt. Oj, niestety nie, ponieważ pan... Uznał mi pan. Nie uznałem, panie Bartłomieju, ponieważ pan odpowiedział nie na swoje pytanie. Ale wtedy straciłem szansę na odpowiedź. Proszę sobie przypomnieć. No tak, ale nie było mowy o uznaniu punktu. No nie mogłem uznać punktu, jeśli pytanie nie było do pana, a chciał pan odpowiadać jako drugi. No niestety nie możemy tego rozwiązać w inny sposób, ale mam nadzieję, że dobrze się pan bawił, a zwycięża dziś pan Jacek. Mogę to wypowiedzieć. Pokomplikowało nam się to wszystko dzisiaj w mniejszej grze, ale zwycięzcę mamy. Panie Bartłomieju, bardzo dziękuję, a pana Jacka proszę o podanie nam utworu, który zakończy poranną audycję. To była Izolda Wodeckiego. O, to będzie piękne zakończenie poradnej audycji. Bardzo dziękujemy za tę propozycję. Już szukamy jej w bazie muzycznej Polskiego Radia. No i bardzo pozdrawiam, gratuluję wszystkich. Na koniec. Pozdrawiam wszystkich, trójkę tam. dead souls to sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. There is my muse, for its focus I depend. Nose dive into the ocean to dangerous ship and transcend this world. Trójka. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my Savior's love, He's real. You know it's real. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Zbliża się powoli zakończenie uroczyste dzisiejszej porannej audycji. Powiedziałbym audycji z dużym państwa udziałem. Tych państwa wypowiedzi naliczyłem do tej pory 20 kilka, a są kolejne choćby w sprawie nazwy dla środy odczuwanej niby piątek. Środopiątek po prostu i tyle. Krótko i konkretnie. No i czasem najprostsze rozwiązania są faktycznie najlepsze, ale u mnie wygrywa trzciątek, taki arcypolski. O propozycję ciekawych imion, takich wziętych od nazw geograficznych, dziś też państwa prosiłem. Mamy miejscowość Hel, to mogłaby być Helka. Mamy miejscowość Ełk, mogłaby być Ełka. Takie propozycje mógłbym zaproponować. Ełka na przykład, prawie jak Elka, ale też troszkę bardziej po polsku z tym znakiem. No dobrze, to nie jedyna propozycja, jeśli chodzi o imiona. 18 lipca w kalendarzu imion rozszerzonych jest takie piękne słowiańskie imię. Ja bym prosił, żeby to nie było ode mnie, żeby pan redaktor sprawdził. I czy zna pan takiego osobnika o takim imieniu? Bo ja nie, a imię jest wpisane. 18 lipca pan mówi, sprawdzamy. Jest tutaj Robert, ale to nie jest słowiańskie imię, więc chyba nie o to chodzi. Co tu mamy ciekawego? Arnulf, Arnulf, Drogomił, Drogomir, Drogorac, Dźwigor. Co jeszcze? Justyn, ale to też nie słowiańskie. Kresceniusz, też nie. Krescenty, też nie. No może Uniesław. Może o to chodziło. Drogomił albo Uniesław. Obstawiam, że chodziło o któreś z tych imion. Rzeczywiście brzmiących ładnie. Drogomił, nie wiem jak zdrobnić, ale Uniesław to byłby po prostu Uniek. Kalendarz zmusił mnie, by sprawdzić. Czegoś się człowiek zawsze dowie. Robert, imię męskie pochodzenia germańskiego, wywodzi się od słów chrot, czyli sława, i berach, czyli jasny, bystry. Co oznacza ten, który jest sławny, ten, który żyje w chwale oraz ten, który oświeca noce. No tak czułem, że o to chodziło. A czas na 5 minut przed 9:00. Niech oświeci Państwu Zbigniew Wodecki, Izolda od pana Jacka, zwycięzcy szalonej, mniejszej gry. Była Izolda, smutniejsza od łez, niebieska jak ziemi tło. Jeszcze dziś wierny jej jest nocą mu cichy dom. To była Izolda, mądrzejsza niż ja, wierniejsza niż noce złe. Jak sadów różowa mgła wiosną rozwiała się. Potem był ktoś i krótkie lato, i ten zachód słońca ciągle nowy. Był dobry czas, nie wspominałem już swojej Izoldy kolorowej. Dzisiaj widziałem ją, ta smutna, ta nieśmiała, szara pani. Przecież nie ja, to czas okazał się tak nieżyczliwy dla niej. Nie ona, widziałem ją, widziałem ją.